Але і сядзець, склаўшы рукі, ды слухаць скаргі, ды бедаваць таксама не метад. Варушыць трэба соннае, гіблае гэта балота. Самому варушыць, ніхто другі не сакрэт рабіць за цябе не будзе. Камісар палка Курбацкі што казаў, калі сабраліся ў палкавым клубе перад раз'ездам па хатах? Калі кожнаму, як прэмію за службу і для кіраўніцтва на будучае, далі падпіску на беларускую вёску. «Вы прайшлі добрую армейскую школу», – казаў камісар, – «навучыліся грамаце, палітычна выраслі, набылі культуры. Вы будзеце самая культурная перадавая сіла на сяле. Нясіце ж туды ўсё перадавое, будзьце і там байцамі». Байцамі за новы лад, за новае жыццё, за камуну. Каму-каму, яму Міканору, дык калі толкам разабрацца, удвайне рабіць трэба. Не радавы ж чырвонаармеец, не толькі малодшы чырвоны камандзір, а і камсамолец жа. Адзін на ўсе курані. Адзін? У тым не сакрэт. І бяда, што адзін. Не вельмі разгорнешся адзін без супольнікаў, калі столькі работы і так цяжка ўгаворваць людзей. Камсамольскую ячэйку сарганізаваць не сакрэт трэба. Ёсць з каго, тут і сляпому відна, толькі падрыхтаваць свядомымі для камсамола зрабіць, каб ведалі, што такое камуна, і на што яна мужыку, і што такое Бог, і што такое сусветны інтэрнацыянал, і гідраімперіялізм. Хоня, можна загадзе сказаць, падыходзіць. І Алёша. Дый, калі пагаварыць, добра растлумачыць, усё пэўна, і Хадоська. Ёсць з каго арганізаваць, калі прасвятліць, пачысціць папярэдня. Успаміналася нядаўняя спрэчка з Хонем аб грэблі. Як ты, а я, брат, так думаю, не вельмі то багато толку з етай тваёй грэблі будзе. Чаму я то? А таму, што начальнік мала чаго яна пераменіць. Каму добра было і так, таму і потом добра будзе, а хто як сядзеў без хлеба, так і сядзець будзе. Міканор тады спрачаўся, даказваў карысць грэблі, але Хоня ўсё гнуў сваё. Горш было, што ён, Міканор, і сам чуў у хонівых словах праўду. «І ўсё-такі недарэмно», – думаў Міканор у цішыні ночы, падняў ціхны гул завірухі ў коміне. «Меней дзікасці будзе святла болей, няхай людзі вучацца разам рабіць. У камуну няхай гатовяцца. А што да багацеяў, то не сакрэт. І за іх возьмемся. Дай толькі час, падраўняем». Чым далей жыў Міканор у куранях, тым больш чуў, што чакаць ціха, трываць, няхай сабе і да часу, нельга. З дня на дзень усё больш нецярплівай станавілася нязгода з цемраю, з неразумнасцю, з прывыкласцю людской да дурных звычаяў. Звычаі даўнія адвечныя бачыліся Міканору нібы тая горкая, ні на што добрая няздатная балотная расліннасць, што зелянела, буяла летам усюды на куп'істых куранёўскіх узболатках і балотах. Як тая непатрэбная расліннасць, што ўчэплівалася глыбока ў торф, жылі моцна ў людзях, пусціўшы ўсюды сваё нявіднае карэнне, даўнія дурныя звычаі. Як і балотнай непатрэбшчыне ім ніхто не дзівіўся. Нібы не можна было і ўявіць, што магло расці на балоце тым нешта іншае карыснае. Нібы без звычаяў тых, без забабонаў і жыць не можна было б. Трэба было, чуў Міканор, і рваць гэтае шкоднае пустазелле, ірваць не чакаючы, не спадзяваючыся на грэблю. Грэбля пакуль яшчэ будзе, не сядзець жа да таго часу, склаўшы рукі. Да і сама па сабе грэбля мала што тут пераменіць, і пры грэблі работы рукам будзе не на год. Пакуль выпалеш шкоду гэту, ды падсееш культурныя расліны, Одним словом, сядзець нема чого. Трэба брацца за праполку зараз. Але ж задача якая, палоць, перайначваць звычаі трэба, не сакрэт, не толькі дзе-небудзь у другіх хатах, а і ў сваёй. І нават калі падумаць толкам, то перш за ўсё ў сваёй хаце, у сваёй сям'і. Бо кожны ж толькі заікнець са сваёй крытыкай, адразу ж на тваю хату пакажа. А які ў самога парадак? Яснае дзіцяць, калі хочаш хоць чаго-небудзь дабіцца, трэба паказваць перш за ўсё прыклад самому. А тут я б назло. У сваёй хаце парадку такога, каб прыклад іншым паказваць, а не знаку. І не таму, што не хацеў, не спрабаваў парадак гэты ўстанавіць. Спрабаваў і нават не раз. Але што ж ты зробіш, калі матка, ды, можна сказаць, і бацька? І разумець толкам нічога не хочуць. Матка, дык ледзь возьмешся рабіць, што не па-заведзенаму, адразу ад страху бялее, хрысціцца, божкае. Ледзь толькі ўзяўся калоць дровы ў нядзелю, дык прыбегла, слёзна прасіць, маліць пачала, каб не гнявіў Бога. Тады ён заявіў ясна, што Бога няма. Але яна слухаць не стала, кінулася да яго, як да нейкага злачынца ці вар'ята. Міканорко, ты сам не знаеш, што кажаш, не знаеш, божачку, не думай нічого. Не бойся, мамо, не думай ён нічога, бо яго няма, не сакрэт. Святы Божа, святы бясмертны, не слухай яго, не слухай ён, мамо. Няма каму слухаць, выдумка ўсё є то. Міканорко, міканорко, Богам прашу. Яна тулілася да яго грудзей, заходзілася плачам, проста стагнала ад страху, і Міканор як не ваяўніча быў настроены. Прыціх, пашкадаваў старую. Маці ж, калі супакоілася трохі, выціраючы рашком хусткі твар, паглядзела на яго пільна, сказала неспакойна: «Нагаворвае я то нехто табе на Бога, антихрыстаў нейкі голас. Ніхто не нагаворвае, мамо, сам знаю, от толькі на вас дзіўлюся. Нагаворвае, чую, Міканорко». Яна запытала з трывогай: «Ці не занядужаў ты?» «Здаровы!» У тым і аснова, што здаровы, і бачыць такое, што іншыя не сакрэт не бачаць. І сярод іх свая матка, якую і шкода за яе страхі, за якую не тое, што сорамна, но але балюча. Бо баіцца яна ўсяго, што супраць рэлігіі, ад свае цемнаты, ад несвядомасці. Так што, калі меркаваць па ўсіх правілах, сама па сабе яна не вінавата, і саромецца за яе ясна няма чаго. Але, ну, хоць і шкода яе, і нялёгка бачыць, як яна перажывае, сядзець, як на прывале, склаўшы рукі, таксама не метад. Трэба ісці ўперад, і ўперад па ленінскаму маршруту. Канешне, тут не можна не ўлічваць, што матка ёсць матка. Не вораг, які, а свой чалавек, толькі што несвядомы. Трэба неяк лічыцца з ёй, тлумачыць і тлумачыць, наступаць разумна, можна сказаць, з тактыкай, з манеўрам, з якім подступам, абходам і таму падобным. Але наступаць, канешне, трэба, бо інакш ніколі нічого не даб'ешся. Няхай прывыкае і яна, і бацька таксама, што не такія цвёрдыя іх старыя парадкі, і што багі не такія паны, пра якіх і падумаць не тое, што сказаць, не можна нічога непачцівага. Багі усялякія святыя, от з чым ваяваць трэба. У кожнай куранёўскай хаце ў кутку пад ручнікамі, як прусакі, якія ў золаце, усюды, куды не зірнуў хаце, зрэб'е, цвіль, беднасць, а тут бляск. Раскоша, як у царскіх палацах, мабыць. Цара скінулі, косці давно згнілі яго, а гэтыя жывуць людской цёмнасцю, карыстаючыся. Жывуць і ані гадкі. З самага пачатку, як вярнуўся са службы, знелюбіў Міканор гэту плойму, што, як нейкія вартавыя строга сцерагла чалавечую бяду, ні разу не ўзнялася рука, каб перахрысціцца да іх. З часам нелюбоў яго яшчэ памацнела. Спакойна зірнуць не мог на ашуканства гэта, так і хацелася сказаць пра іх што-небудзь насмешлівае і едкае. Доўга стрымліваўся, шануючы матку, але ж трэба было нарэшце пайсці наперад. Не век жа терпець мірыцца з матчынаю цемнатою. Устаў пасля абеду з-за стала, тады як трэба было перакрысціцца, падступіўся бліжэй да абразоў, прыгледзеўся, запытаў самым сур'ёзным тварам: «Хто я то, верхні бог? Бы на старога глушака падобны?» Маці ледзь не выпусціла міску, якую ўзяла са стала. «Міканорко!» Ён заўважыў, у матчыных вачах былі трывога, роспач. «Нашто табе я то? Нашто чапаць табе яго? Ці ж ён паганае табе што зрабіў?» «Не, не зрабіў, бо і не мог зрабіць. Чаго не было, таго не было, толькі ж чысты глушак. Як, скажы ты, з карча малявалі!» «Пакарае ён цябе за такія твае словы, Міканорко?» «Ой, не стерпіць ён. Баліць моя душа. Дошка маляваная, мама, ўсё стерпіць. Глушак, ну праўда ж, чысты глушак. Не чапай матку!» Перахрысціўшыся, пазяхнуўшы санліва, заступіўся за старую бацька: «Не падабаецца, дак не глядзі, а не чапай!» Ён яшчэ пазяхнуў, са смачным крэктам пачухаў за спіною, мірна прамовіў да жонкі: «І ты не трасіся вельмі! Мо яно, як той казаў, і праўда. Не даказаў ніхто, не бачыў на свае вочы. Дак можна думаць і так, і так. Як я то, так і так», – сумелася матка. «Як у цябе язык паварочваецца? Няхай ён малады, а ты ж жыццё ўжо пражыў, пабачыў усяго». Бацька пакрактаў, пачухаўся, у тым і соль. «Што пабачыў? Па-рознаму пабачыў. Распісуюць все святых і Бога. Як быў у Манчжурыі, дак там саўсім іначы Бог. Жоўты, касавокі, хітры такі паглядам. Усё адно, як іх некалькі багоў». «Саўсім здурнеў на старасці. Зачем?» – сказала матка. Бацька зноў пачухаўся. «І святыя ва ўсіх розныя, белы ўвесь у сваіх зрэбных сподніках і доўгай летні да кален сародцы». Ён пасунуўся к палацям, калі сеў на край, сказаў Міканору: «І ты не вельмі на абразы. Не намі заведзено». «Так што, як не намі? Вочы заплюшчыць?» «Не, канешне, заплюшчуваць». Бацька салодка пазяхнуў: «А што ж, калі душа проста не трывае яе таго глупства, усякаго глупства багато. Дак што ж, цярпець век? А што?» Наступнае бацькава слова разадраў позіх. Бацька, як бы паказваючы, што гаворка гэта нецікавая яму, адвярнуўся, лёг на рызё, пацягнуў на плечы коўдру, амаль адразу ж захроп. Міканор пастаяў хвіліну з прыкрасцю, нібы чакаў, што бацька заварушыцца, зноў загаворыць. Нельга ж так недарэчна перарываць іх спрэчку. Але з ложка чулася адно мірнае, з тонкім, як аб павуціну, подсвістам храпення. Тады Міканор павёў вачыма на маці. Тая стаяла перад абразамі з паніклай галавой, сумная, строгая, ціха мармытала нейкую малітву. Міканор сарваў з цвіка будзёнаўку, накінуў на плечы шынель і хуткім парывістым крокам выйшаў на скрыпучы ганак. «От дзе ён! Цяжкі рубеж у сваёй жа хаце! І каб жа на гэтым рубяжы быў хто чужы праціўнік, які, то тут задача была простая, абучаны не сакрэт таму, як браць такія рубяжы. Дзе праціўнік сядзіць? Дык жа свае людзі там! Своя матка, свой батька. От того і тактика тяжкая. Самому маркотна от такой тактики ад матчыных страхаў, ад пякучых яе слёз. Але нічога. Няхай паперажывае, нічога не зробіш інакш. Калі-небудзь дзякаваць можа будзе, а не будзе. І не трэба. Не за тое, не за падзяку змагаемся.